Do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach MediaExpert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 4 lipca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po potężnym pożarze bloków w podwarszawskich Ząbkach zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Premier przedstawi koalicjantom propozycję rekonstrukcji rządu. Zmieniony skład poznamy w połowie lipca. Wolontariusze w upały będą ratować zwierzęta, właśnie ruszają w Polskę. Możemy działać, nie bądźmy obojętni. Prawo stoi za nami, a przede wszystkim stoi za zwierzętami. Strażacy dogaszają ostatnie zarzewia ognia w bloku w podwarszawskich Ząbkach. Spłonęło poddasze i ostatnie piętra budynku przy ulicy Powstańców. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielonkiewicz. Tomku, powiedz, jak wygląda sytuacja i kiedy służby poinformują o najnowszych ustaleniach? Ogrom tego pożaru jest rzeczywiście porażający. Jeszcze kilkanaście minut temu widziałem delikatny dym z części pogorzeliska. Przez całą noc z ogniem walczyło tutaj 300 strażaków. Dopiero jak skończą pracę, na miejsce wejdą biegli, którzy zajmą się ustalaniem przyczyn pożaru. Teraz Ząbki powoli wracają do normalnego życia. Policja odgrodziła teren, wpuszczane są tylko osoby, które tutaj pracują. Mieszkańcy przychodzą, aby na własne oczy przekonać się, jak ogromne spustoszenie zostawił pożar. No źle się, no bo to w sumie mój kolega z pracy i tu dwupoziomowe mieszkanie miał. Nie wiem, może wieczorem się zobaczę, bo nikt nie chce mieć kontaktu na razie. Widział pan, jak to wyglądało? Wie pan, ja tutaj pracuję. Jeszcze tam tu wychodziliśmy przed 18:00, no to wszystko było ładnie, pięknie, no tylko upał. A później to tutaj przyjechałem. No ale to już wszystko w ogniu było, już wszystko poblokowane. I też dzisiaj do pracy przyjechałem, no ale nikogo nie wpuszczają. Ta część jest tak najgorsza z tego wszystkiego. Poszkodowani w pożarze mogą liczyć na 8 tysięcy złotych zapomogi. Niektórzy przenocowali w miejscowej szkole. W nocy mieszkańcy założyli w mediach społecznościowych grupę pomocową, która ma już kilka tysięcy członków. Oferują miejsca noclegowe w swoich domach, opiekę nad zwierzętami i pomoc rzeczową. Ważna informacja, konferencja po posiedzeniu sztabu kryzysowego ma zacząć się za około pół godziny. Wtedy podane będą najnowsze informacje. Tomasz Zielonkiewicz, dziękujemy za relację. Super resort gospodarczy, połączenie Ministerstw Nauki i Cyfryzacji oraz Edukacji i Sportu. O takich pomysłach przy okazji rekonstrukcji rządu mówi się w kuluarach. A w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów premier spotka się dziś z liderami koalicyjnych ugrupowań. Donald Tusk ma im przedstawić propozycję rekonstrukcji. Kiedy możemy poznać szczegóły? No, o tym nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. O rekonstrukcji, która ma nastąpić w połowie lipca, mówił sam premier Donald Tusk. Tak jak już kilka razy informowałem, w połowie lipca zaproponuję kształt rządu po rekonstrukcji. Najpierw struktura rządu, potem personalia, mówi współprzewodniczący Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Najpierw program, on wynika z umowy koalicyjnej, potem struktura rządu. Po dwóch latach trzeba dokonać oceny. To jest normalna sprawa funkcjonowania rządu, funkcjonowania ministrów, no a na końcu sprawy kadrowe. Dyskusją o zmianach w rządzie wydaje się już być nieco zniecierpliwiony lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Niechbyśmy wreszcie zobaczyli jakiś plan, jakiś pomysł, jakąś wizję, bo mówimy o tej rekonstrukcji od bardzo dawna i ona staje się takim golemem z dawnych czeskich opowieści. W czerwcu premier zapowiadał, że w rządzie pojawią się nowe twarze, a sam gabinet będzie miał zmienioną strukturę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nasila się paraliż na lotniskach we Francji. Strajk kontrolerów może uderzyć w Polaków wracających do kraju i wybierających się nad Sekwanę. Na 11 lotniskach w całym kraju odwołano wczoraj niemal 1000 połączeń. Jak sprawdził nasz francuski korespondent Stefan Folzer, dziś liczba anulowalnych lotów jest jeszcze większa. Wczoraj na paryskich lotniskach anulowano 25% lotów. Dziś to już 40%. Utrudnienia dotykają również pasażerów z Polski. Na lotnisku Paryż-Charles de Gaulle odwołano 4 połączenia z Warszawą i 2 z Krakowem. Z kolei na obsługującym tanie linie lotnisku Beauvais anulowano 2 rejsy do Gdańska i 1 do Poznania. Najbardziej dotknięte jest południe Francji. W Nicei, trzecim co do wielkości lotnisku w kraju, odwołano połowę lotów, choć połączenia z Polską zostały utrzymane. 30% lotów anulowano również w Marsylii. milionie. Ten strajk jest szokujący. Wybranie dnia, w którym wszyscy ruszają na wakacje, aby zorganizować strajk kontrolerów lotów, to branie Francuzów jako zakładników. Komentuje francuski premier François Bayrou. Nad Sekwaną oburzenie budzi również fakt, że za paraliż odpowiada zaledwie 270-osobowa grupa kontrolerów z Mniejszościowego Związku Zawodowego. Protestują przeciwko brakom kadrowym i planowanym zmianom w organizacji pracy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Słoneczny patrol rusza w Polskę. Będzie reagować na wszelkie sygnały dotyczące cierpiących z powodu upałów zwierząt, bo jak mówią wolontariusze, nie wszyscy opiekunowie gwarantują swoim podopiecznym właściwe warunki. Przy budach znajdujemy przypięte psy z pustą miską, bez dostępu do wody, bez dostępu do cienia. Są to sytuacje, które mogą zagrażać życiu zwierzęcia i my wtedy podejmujemy w takim miejscu działania. Ustawa o ochronie zwierząt daje nam bardzo dużo narzędzi, ale nie tylko nam, ale też obywatelom i obywatelkom. Możemy działać, nie bądźmy obojętni, prawo stoi za nami, a przede wszystkim stoi za zwierzętami. Jak dodaje Magdalena Silska, wakacyjne interwencje słonecznego patrolu dotyczą też zwierząt pozostawianych w zamkniętych samochodach czy porzucanych z powodu urlopów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Adam Malecki. A nasza tygrysica na korcie, kocica Iga, zagra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. O świątek oczywiście mowa. W drugiej Polka pierwszego seta z Amerykanką McNally przegrała, ale w dwóch kolejnych była górą i wywalczyła awans. Teraz zagra z inną przedstawicielką Stanów Zjednoczonych. W przeszłości w starciach z Danielle Collins bywało gorąco. Na korcie i pod siatką. Co na to Iga? Uważam, że wszystkie mecze, które rozegrałyśmy, były o tenisie. Była jedynie sytuacja na igrzyskach, gdzie ja dostałam piłką i miałam wrażenie, że to było trochę celowe, ale to nie ma totalnie znaczenia. Ale wszystkie mecze, które rozegrałyśmy, to jedna z nas wygrała, bo lepiej grała, albo druga z nas wygrała, bo lepiej grała, więc myślę, że trzeba się po prostu skoncentrować na tym, jak zagrać czysto tenisowo i no. Kto dostał piłką tenisową, wie, że Siniak długo schodzi. Spotkanie z Collins jutro. Dodam jeszcze, że do drugiej rundy debla awansowali Magdalinet i Jan Zieliński. W grze pojedynczej awans wywalczyli m.in. Włoch Sinner, Serb Djokovic, a u pań Rosjanka Andrijewa i Kazaszka Rybakina. A już dzisiaj w trzeciej rundzie powalczy Kamil Majchrzak, zmierzy się z Francuzem Rinderknechtem. Kibice piłki nożnej, szczególnie tej w wydaniu kobiecym, już nie mogą się doczekać pierwszego meczu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Emocje coraz większe. Przed meczem z Niemkami odczuwają je także nasze piłkarki, co potwierdzają słowa Pauliny Dudek. Te emocje zawsze są, zwłaszcza w przypadku meczy reprezentacyjnych, które są dla mnie szczególnie ważne. Tych emocji jest na pewno dużo więcej, ale to jest taki dodatkowy bodziec do sprzedania swoich możliwości na boisku i do tego, żeby drużyna była cały czas pod prądem. I każda z nas ma świadomość tego, jak ważny mecz przed nami. Początek meczu Polska-Niemcy o 21:00. We wczorajszych spotkaniach Hiszpanki zlały Portugalki 4-0, Włoszki skromnie 1-0 ograły Belgijki. W żużlu już jutro w Molilli kolejna runda Mistrzostw Świata. Liderem cyklu jest Bartosz Marzlik, ma 11 punktów przewagi nad wiszącym mu na deflektorze Bradym Kurcem. Wczoraj Australijczyk był najmocniejszym punktem Betar Sparty Wrocław, która w zaległym meczu siódmej kolejki Ekstraligi pokonała 55-35 Włókniarza Częstochowa i zgarnęła punkt bonusowy. To jeśli Kurc chce wyprzedzić Bartosza z Marzlika, to niech długimi mruga na przykład. Kurc powinien powiedzieć. Kurc. 4 lipca dziś, więc pogoda na 4th of July, ale też dzień hot doga. W Ameryce, w gminie Rząśnia, to łódzkie, sporo pochmurnych momentów i do 23 stopni. W Parówkach, w gminie Strzegowo na Mazowszu, też do 23 stopni, ale przez większość dnia słonecznie, a w Bułkowie na Śląsku maksymalnie 20 stopni. Tylko że przed południem deszcz. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bugarski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna w niedzielę od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Paweł Turski i Robert Grządowski. To my witamy raz jeszcze i zapraszamy do 9:00. Teraz Bruno Mars, a za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal dziś Jacek Sasin. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest już wicepremier, były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, ale obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Witam, dzień dobry państwu. Prezydent elekt Karol Nawrocki odsłania coraz więcej, jeśli chodzi o swoje otoczenie. Wczoraj przedstawił swoje nominacje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i szefem BBN-u będzie historyk profesor Sławomir Cęckiewicz. Dodam, że to ten historyk, który nie ma poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do różnego rodzaju tajemnic. Jak on będzie pełnił swoją funkcję? No, czy nie ma, to jest chyba dyskusyjne, bo właśnie wygrał sprawę w sądzie i sąd mu te uprawnienia przywrócił. To prawda. No, dzisiaj jest to odpowiedzialność tych, którzy decydują o tych certyfikatach, czyli po stronie rządu to się dzisiaj znajduje. Czy chcą dalej eskalować ten niepotrzebny konflikt, czy właśnie w sytuacji tego wyroku sądu, no, pójdą po rozum do głowy i przyznają, że to odebranie certyfikatu panu profesorowi Cęckiewiczowi było po prostu zagrywką polityczną, nie mającą absolutnie nic wspólnego z merytoryczną oceną jego działalności, jego wiarygodnością. A sam pan profesor Cęckiewicz jest wybitnym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa. Latami pracował i w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego i jeśli chodzi również o to sektor sił zbrojnych. Więc myślę, że to jest bardzo dobry wybór, bardzo odważny człowiek. Ale w jakim sektorze sił zbrojnych i bezpieczeństwa? Był historykiem, który pisał książki, lustrował między innymi Lecha Wałęsę, był szefem Wojskowego Biura Historycznego i z tego okresu też pochodzi zarzut, który ma postawiony, bo jest podejrzany od 8 maja o ujawnienie tajemnicy państwowej. Chodzi o informacje, które zostały wykorzystane przez Mariusza Błaszczaka do spotu kampanijnego o obronie na linii Wisły. I tutaj jest kolejny problem związany właśnie z dostępem do informacji tajnych, bo kiedy jest taki zarzut stawiany, to służby jakby z mocy prawa wszczynają postępowanie kontrolne i zawieszają albo odbierają wtedy taki certyfikat, czyli nie jest tylko ten wyrok w pierwszej instancji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale jest też postępowanie prokuratorskie i jest to człowiek, który ma postawiony zarzut popełnienia przestępstwa. Czy to jest dobry kandydat na szefa BBN-u? Ten zarzut jest zarzutem absurdalnym. I w stosunku do pana premiera Błaszczaka, i w stosunku do profesora Cęckiewicza. Publikacja historycznego dokumentu, który znajdował się właśnie w archiwum już w tym momencie, jako dokument, który mówił o pewnej przeszłości, a nie o aktualnych stanach obronnych. Zarzut formułowany wobec Mariusza Błaszczaka, tak powiem, bo to jest konsekwencja jakby tego zarzutu wobec pana premiera Błaszczaka, o czym pani mówi. No jest o tym absurdalnym, że on nie dotyczy odtajnienia tego dokumentu, bo tutaj prokuratura twierdzi, że można go było odtajnić, tylko jakieś korzyści. Ale nie osobistej, te osoby, które odtajniły. Korzyści osobistej, które osoby, które to odtajniały, miały osiągnąć. Na tej zasadzie każdy polityk może być oskarżony, że jeśli podejmuje jakieś decyzje, które są w interesie jego wyborców, to osiąga korzyść osobistą w postaci poparcia tych wyborców. No, ale to przyzna jest pan, że absurdalne. Decyzja o nominacji dla profesora Cenckiewicza to jest bardzo odważna decyzja. Nie, dlaczego? To jest decyzja nie jest odważna, z punktu to jest widzenia pana prezydenta Nawrockiego wydaje mi się dosyć oczywista. Panowie się znają, współpracują ze sobą, mają do siebie zaufanie. Pan prezydent ma zaufanie do pana profesora Cenckiewicza. To prawda, że pan Cenckiewicz profesor, był promotorem kandydatury profesor, Nawrockiego? Której kandydatury? Czy do prezydenta? Tak. Nie, nic mi o tym nie wiadomo przynajmniej, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast pan profesor Cenckiewicz oczywiście był obecny w kampanii pana prezydenta Nawrockiego i to jest z mojego punktu widzenia dosyć oczywista kandydatura. Spodziewałem się, że zresztą ta kandydatura zostanie pokazana. I myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura, bo szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego to właśnie jest człowiek, który musi mieć wiedzę o mechanizmach dotyczących bezpieczeństwa. To nie jest człowiek, który bezpośrednio dowodzi siłami zbrojnymi, czy dowodzi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Polski. Ale pamięta pan komisję likwidacyjną WSI, w której był mężczyzna, wiedzy, który się okazał rosyjskim szpiegiem i tą komisją kierował pan Cenckiewicz. Co do tej teoretycznej wiedzy pana profesora Cenckiewicza, no to ona jest najwyższego rzeczywiście poziomu i myślę, że gwarantuje świetne wykonywanie czynności. Natomiast komisja dotycząca wpływów rosyjskich, ja żałuję, że ona powstała tak późno. To rzeczywiście był ale ja mówię o komisji likwidacyjnej WSI. Oczywiście była też naszego obozu politycznego. Była też komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. I to moje kolejne pytanie, panie premierze. Czy skoro konkluzją działania tej komisji było to, że Donald Tusk między innymi też Bartłomiej Sienkiewicz czy szef MSWiA Tomasz Siemoniak nie powinni być w życiu publicznym, to czy ta nominacja pokazuje, że ta prezydentura i w ogóle otoczenie całe prezydenta elekta Karola Nawrockiego będzie się koncentrowało na wojnie z Tuskiem? Ten wątek, żeby zamknąć sadą, te ostatnie półtora roku pokazało, że ci wymienieni panowie nie powinni rzeczywiście pełnić funkcji publicznych, bo bardzo źle je pełnią i z uszczerbkiem dla bezpieczeństwa Polski. Ale to inny temat. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, ja myślę, że tutaj deklaracje ze strony pana prezydenta są bardzo jasne i czytelne i również pana profesora Cenckiewicza, który wyrażał wczoraj publicznie o woli jak najdalej idącej współpracy z rządem, z panem premierem. Niestety to pan premier od samego początku zapowiada, że właściwie ta współpraca jest niemożliwa, bo najpierw kwestionowanie wyniku wyborów, potem cały czas trwające dywagacje o ewentualnym zbojkotowaniu Zgromadzenia Tusk mówi, że narodowego. Powiedział, nawet sam Karol Nawrocki powiedział, że Tusk powiedział do niego, że muszą się do siebie przyzwyczaić. No, i Donald Tusk, który właściwie na pierwszej reakcji na wybory powiedział, że cóż, będziemy rządzić bez prezydenta, czyli rozumiem, że tak naprawdę dalej jest to zapowiedź tego typu działań, jakie były stosowane wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ignorowanie kompetencji prezydenta, omijanie ich, podejmowanie bezprawnych decyzji, chociażby dotyczących nominowania neoambasadorów, jak chociażby ambasador w Stanach Zjednoczonych, pan Klich, który został mianowany przez ministra wbrew konstytucji, a nie przez pana prezydenta. To wszystko pokazuje, to, że ta zła praktyka, niestety to nam grozi, zostanie przeniesiona i na tą nową kadencję. No ale to nie właśnie, jeśli chodzi tak o ambasadorów, no to już powiedział prezydent elekt, że nie podpisze nominacji ani dla Bogdana Klicha, ani dla Ryszarda Sznepfa. Pani redaktor, ma do tego prawo, bo to jest kompetencja prezydenta, podpisywanie nominacji ambasadorskich. Ale Radosław Sikorski zadeklarował w tym studiu, że jest otwarty na rozmowy i nie wyklucza, że tutaj będzie można, jakaś rozmawiać można i trzeba rozmawiać, stanowiska. Natomiast ostateczną decyzję podejmuje pan prezydent i rząd musi to uszanować, na to mu się to nie podoba. Premier, minister, tak w demokracji to jest skonstruowane, że nikt nie ma władzy absolutnej. Ale czyli konkludując, pan oczekuje, że teraz służby cofną to odebranie certyfikatu bezpieczeństwa panu Cenckiewiczowi, bo jeśli on nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych, no to jak on pojedzie na przykład na szczyt NATO z prezydentem, czy na jakieś spotkania dotyczące bezpieczeństwa, gdzie są omawiane, klauzulowane tematy? Jeśli by przyjąć taką właśnie logikę, że właściwie jeśli służby coś komuś zakwestionują, to on nie może pełnić funkcji publicznych, no to znaczy, że służby rządzą Polską, no bo one tak naprawdę decydują według własnego widzimisię, kogo można z życia... Nie, no ale wie pani, no ja uważam, że nie ma. A ja uważam, że według widzimisię, no bo to jest jakaś decyzja, która podejmują służby poza kontrolą w momencie, kiedy je podejmują. Potem jest kontrola sądowa i jak widać już mamy wyrok sądu w sprawie profesora Cęckiewicza, który uznał, że było to działanie nieuzasadnione. No więc to pokazuje, że służby mogą każdego wyeliminować z życia publicznego, kto im się nie podoba, kto jest niewygodny dla tych służb z jakiegoś powodu, czy politycznie niewygodny. Na to się godzić nie możemy. I dzisiaj jest wyrok sądu, który trzeba uszanować i powinien być uszanowany. Bo pani... Dobrze, pierwsza instancja, ale można uznać ten wyrok w pierwszej instancji. Nie trzeba się od niego odwoływać. Dobrze, to nie jest obowiązek. Te i to jest test, pani redaktor, dobrej woli ze strony rządzącego dzisiaj obozu. Czy chce współpracy z prezydentem, czy od początku jest zdecydowany na wejście na wojenną ścieżkę. Prezydent jest jak najbardziej otwarty i mówił o tym wielokrotnie na współpracę. Chce tej współpracy, chce zakończenia tej niszczącej wojny polsko-polskiej. Teraz ruch jest po stronie Donalda Tuska. Zostawmy już te kwestie. Będziemy jeszcze w dogrywce internetowej rozmawiać o nominacjach w kancelarii prezydenta. Chcę pana zapytać o kontrolę na granicy z Niemcami, z Litwą, które będą, zostały wprowadzone czasowo, będą od poniedziałku obowiązywały. Czy to dobrze, że rząd wprowadza tę kontrolę? No, na pewno ruch spóźniony o wiele miesięcy, ale no, dzięki presji społecznej i politycznej on nastąpił. Natomiast to nie rozwiązuje problemu, trzeba to wyraźnie sobie powiedzieć, bo to rzeczywiście jest szansa na zatrzymanie takiej nielegalnej, ale niekontrolowanego napływu tych nielegalnych migrantów do Polski. Natomiast my mamy do czynienia z procederem znacznie bardziej groźnym, procederem zorganizowanego przerzutu przez służby niemieckie przy współdziałaniu służb polskich. I tutaj zamknięcie granicy tego problemu nie rozwiąże bez twardej politycznej decyzji, ile że osób zostało, nie przyjmujemy ile osób migrantów 2000, dostarczanych przez niemieckie służby do Polski. Ile osób zostało w 2025 w ramach readmisji z Niemiec do Polski No to jest jakby dobre pytanie, ale nie do mnie. No to jest pytanie do tych, którzy to te dane dzisiaj posiadają. To ja panu odpowiem. 89 osób w 2025 roku, a w 2023, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, ile? Pani redaktor, przede wszystkim nie wierzę w te dane, bo nawet 564 osoby. Te dane, które, chociażby te informacje, które media przedstawiały w ostatnich tylko dniach. Nie, przedstawia je szef Ministerstwa Obrony Podesław Kosiniak-Kamysz. Zawrócenia w wyniku procedury dublińskiej, 2023 rok 404 osoby pod rządami PiS-u, w 2025 roku 225 osób, a migranci, których znaleźli politycy Prawa i Sprawiedliwości, to zespół taneczny z Senegalu, który przyjechał do Gorzowa i pani Elżbieta Rafalska pisała o niekontrolowanym napływie migrantów. Panie doktorze, jeśli jest tak dobrze i tak wspaniale, to dlaczego mieszkańcy terenów przygranicznych są tak bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się w ich miejscowościach, bo to oni obserwują i naocznie widzą to, co się dzieje na tym terenie, jak ten napływ wygląda. I oczywiście to tak jak w komunizmie, no, władza swoje, obywatele swoje widzą i wiedzą. Dokładnie ta władza idzie w tym kierunku. Znaczy zaklina rzeczywistość. No, rzeczywistość wygląda inaczej. Nawet media w ostatnich dniach nawet donosiły o znacznie liczniejszych przypadkach, niż tutaj mamy przez cały rok podane. Pan premier Kamysz albo nie ma wiedzy, to znaczy jest wprowadzany w błąd przez swoich współpracowników w rządzie, swoich kolegów z rządu, którzy zajmują się sprawami migracji, bo on się tym chyba nie zajmuje, o ile mi wiadomo, jako minister obrony narodowej, albo świadomie wprowadza błąd opinię publiczną. Te liczby są większe, niestety grożą bezpieczeństwu Polski. No, ale nie jest pan w stanie podać, jest to jakie zorganizowana, jest to, ale pani doktor, no skąd nie jestem w stanie, bo przecież nie będę wymyślał teraz. Ale skąd pan pani wie, że większe są? Bo mam swój rozum. Oczy potrafię tak śledzić. Zwany chłopski potrafię rozum. Śledzić doniesienia i przede wszystkim słuchać ludzi, ale którzy... Kośniak nie ma rozumu. Którzy, no, wie pani, ja nie wiem, w jakim celu to robi, no bo tak powiem, chodzi pewnie o to, żeby tą niszczącą dla tego rządu sytuację odwrócić. Niszczącą dlatego, bo widać wyraźnie bezradność. Ten rząd a nie jest w stanie jest tak, sobie poradzić że, z migracją, że a ja wam stawiam tezę inną. Robi to celowo. Czy Robert Bąkiewicz, który zorganizował taką straż ochrony granic i legitymuje osoby, które wjeżdżają do Polski, ma prawo tak robić? Prokuratura już wszczęła postępowanie, bo twierdzi, że to jest złamanie prawa. Prokuratura, pani redaktor, od półtora roku ściga obrońców granic, a nie tych, którzy łamią prawo, te granice przekraczając, bo to jest cały ciąg zdarzeń. To dotyczył obrońców granicy wschodniej, chociażby policjanta z komendy

Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Trwa dogaszenie potężnego pożaru bloków pod warszawskich Ząbkach. Ogień pojawił się wieczorem, spłonęło ostatnie piętro i poddasze budynku, w którym jest 200 mieszkań. Strażacy będą działać na miejscu przez cały dzień. Wspólnie z policją będziemy sprawdzali kondygnację na drugą i trzecią. Nie wiem, czy tam nie doszło do jakichś nadpaleń, czy nie ma tam jakichś zarzewi ognia. W toku pożaru, gdzie się były takie zarzewia ognia poukrywane w ścianach czy w przepustach kablowych. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W bloku mieszkało około 500 osób. Donald Trump potwierdził rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, informuje agencja Reutera. O przygotowywaniu takiej rozmowy obu głów państw już wczoraj informowała agencja. A właśnie wczoraj amerykański prezydent rozmawiał też z Władimirem Putinem. Donald Trump przyznał, że nie doprowadziła ta rozmowa do żadnego postępu w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Rekordowo niski stan Wisły w Warszawie. Na stacji Bulwary rzeka ma zaledwie 19 cm, informuje IMGW. Dotychczas absolutne minimum wynosiło 20 cm, zanotowano je we wrześniu ubiegłego roku. Norma na tej stacji w stolicy wynosi 230 cm. Pełny serwis Trójki o 9. Dziś pogoda wakacyjna, letnia, mniej uciążliwa niż wczoraj czy przedwczoraj. W większości kraju 20 kilka stopni Celsjusza, ale będzie też deszczowo, burzowo, przede wszystkim w najbardziej południowych województwach kraju. Halo, halo, 2 2 7 3. Państwo mówicie dzisiaj o wyprawie małymi Fiatami, a to jesteśmy w trakcie próby pobicia rekordu Guinnessa. Sebastian Szubski z Bydgoszczy próbuje opłynąć w mniej niż 40 dni w Wielką Brytanię kajakiem. Robi to również dla fundacji Po mnie nie widać, wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest już za połową pracy. Potrzebny mu jest w tej chwili coraz mocniejszy doping, także trzymajcie za niego kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Oczywiście trzymamy kciuki za pana Sebastiana Szubskiego z Bydgoszczy, brazylijskiego Kanadyjkarza. Tak jest przedstawiony w sieci, bo reprezentował Brazylię na igrzyskach w Atenach. Ot, ciekawostka. No, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że rekord uda się pobić. Wielka wyprawa maluchów wywołała dziś państwa wspomnienia. Coś czuję, że i to nowe wydanie Ain't Got My Music od Johna Portera może wspomnienia przywoływać. Make me know. Na 45-lecie albumu Helicopters John Porter zaprezentował nową wersję utworu Ain't Got My Music, ale zapowiedział też serię wyjątkowych koncertów. I już 2 sierpnia Helicopters 45. Taki koncert podczas męskiego grania we Wrocławiu, a później także Gdańsk, Kraków, raz jeszcze Wrocław i 26 listopada na koniec tej trasy warszawska Stodoła. John Porter i muzyka z płyty Helicopters starzeją się bez wątpienia z godnością, a jak się starzeć bez godności, o tym za chwilę. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Sorry Boys. Jest 8:41. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, nazywamy się Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Nasz mail bez godności, bez polskich znaków również. @polskieradio.pl. Zaczynamy wakacyjny cykl felietonów pod tytułem Jak wypoczywać bez godności. To prawda, odpowiadamy na listy okolicznościowe. A ponieważ nie znamy się na niczym, to możemy odpowiedzieć na każde pytanie. Na przykład na list pani Magdy. To znaczy pani Kasi, bo tak. Magda to ty. Jesteś. Tak, ja jestem Magda. Ewo. Mhm. Pani Kasia pisze tak. Mam 48 lat. Czy wypada w tym wieku wyjść na plażę w bikini? Czy może wyglądać jak ciotka w jednoczęściowym kostiumie Kasia? To jest zaskakujące, list, moim zdaniem. Bo za moich czasów, to znaczy w ubiegłym tysiącleciu, kiedy się urodziłam, to na przykład takie były aktorki, które występowały w jednoczęściowych kostiumach i one były bardzo seksowne. I jakie na przykład? Na przykład Beata Tyszkiewicz, Sofia Loren. Marilyn Monroe też miała jednoczęściowy. Skąd wiesz? Chociaż, no widziałam na zdjęcia, chociaż bikini też miała. Ale ja tutaj mam przede wszystkim do pani Kasi uwagę, że my nie wiemy, pani Kasiu, jak wygląda pani ciotka. To prawda. Dlatego na przykład nasze ciotki są bardzo sexy i chciałam tutaj pozdrowić przy okazji ciocię Irenę z Sosnowca i ciocię Hanię z Gdańska. I pani Kasiu, my jesteśmy od urodzenia praktyczkami kostiumu jednoczęściowego. Jest to wygodne, a jak sobie jeszcze człowiek zrobi taki kostium i spódniczkę do tego, taką pareoczkę taką, to jest w ogóle bardzo, ja się czuję bardzo komfortowo wtedy. Przede wszystkim używamy kostiumów jednoczęściowych dlatego, że mamy traumy związane z dwuczęściowymi kostiumami. No i składamy się z jednej części, prawda? Tak. Tak. I to jest takie logiczne jakby. Tak, ale jesteśmy praktyczkami strojów dwuczęściowych. Ewo, opowiedz swoją przygodę. Bo ja jeszcze chciałam taki żart dodać, że bikini to jest bi na przykład, że, a my jesteśmy mono. Tak. Znakomity dowcip. Dobrze, to ja teraz przejdę do traumy, która spowodowała takie mono w moim przypadku. Ponieważ ja mam starszą siostrę, która jest starsza ponad 10 lat i ja wszystko nosiłam po mojej siostrze, również jej kostiumy kąpielowe, niezależnie od rozmiaru. I ja dostałam kostium kąpielowy dwuczęściowy, który podczas pierwszego skoku do basenu, nawet nie na główkę, tylko na coś tam przeciwnego do główki. Na nóżki, nóżki są przeciwne. Tak, na koloniach pierwszych. Ale do basenu czy do jeziora? Byście byli na koloniach w basenie? Byliśmy na koloniach w basenie, naprawdę w ośrodku wypoczynkowym kopalni którejś z górnośląskich. I kiedy wpadłam do basenu, to już nie miałam góry kostiumu. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację osoby pierwszy raz na takim obozie młodzieżowym, kiedy opinia kolegów jest bardzo ważna, ale też pozycja w grupie. I teraz dziewczynka wskakuje do basenu i nie ma góry od basenu. No chciałam powiedzieć, że siedziałam w basenie, udając, że ćwiczę pływanie i trzymałam się brzegów basenu do wieczora, do kolacji. Nikt, ale co, wychowawcy cię nie wyciągnęli, nie powiedzieli Ewo, wychodź? Nie, no mówiłam, że jeszcze muszę poćwiczyć. I jak wyszłaś w końcu? No wyszłam wtedy, kiedy wszyscy poszli na kolację. Aha, a nikt ci nie przyniósł kostiumu, ani nic? Wstydziłam się nawet zwerbalizować. No ale Ewka, przecież każdy się zorientował, że nie masz kostiumu. No nie mógł się zorientować, ponieważ siedziałam oparta na rękach przy brzegu. Tylko długo po prostu siedziałam. Okej. Jak się starzeć bez godności? Ja mam bardzo podobną przygodę, ponieważ pamiętam, że zawsze miałam kostiumy jednoczęściowe po mamie, bo ja nie mam starszej siostry, miałam tylko starszą mamę ode mnie, starszą, więc po mamie i tak marzyłam bardzo o kostiumie dwuczęściowym bikiniu i jechałam właśnie gdzieś na jakiś obóz harcerski czy na coś i poszłam w Gdańsku w Budach we Wrzeszczu kupić strój kąpielowy. Był piękny, był wspaniały, nie był z żadną lajkrą, bo wtedy lajkra chyba jeszcze nie istniała. Był, pamiętam, w różnokolorowe paseczki. I taką miałam przygodę w tym kostiumie, że on był termokurczliwy, czyli jak się wchodziło do zimnej wody, to on na przykład się bardzo rozciągał, a jak sech, to się bardzo skurczał. I jak rozumiesz... A co, bez sechu ci w wodzie ten kostium? Nie, on mi się w wodzie namoczył, w związku z tym gacie się zrobiły wielkie jak na hipopotama i tak jak wyszłam, to tak zebrałam dużo wody dołem bikini, a góra bikini tak się poluzowała, że te trójkąciki, które są na zasłonienie wiadomo czego, to na plecy mi się przekręciły. Także nie zdobyłam powodzenia wśród płci przeciwnej, ani płci nieprzeciwnej. Żadnego powodzenia. Czyli w ogóle jednym słowem nie polecam. Tak. Także radzimy, strój jednoczęściowy jest bezpieczny. Ale wie pani co? Tak sobie myślimy też. Pani zobaczy, a topless. Przecież mężczyźni na plażach polskich są tylko topless. Są topless i w 8 miesiącu ciąży. I nikomu to nie przeszkadza. I niezależnie też od rozmiaru biustu, prawda? Tak. Nawet widać miseczki D. Tak, męskie. Na przykład 140D, prawda? Bo to tak. Obwód 140, a miseczka D. 140, to jacyś ci bardzo szczupli. Tak. I proszę bardzo, także naprawdę czniajmy to, w jakim chodzimy kostiumie. Tak. Piszcie do nas, jeżeli macie równie poważne problemy, my odpowiemy na lub każdy przygody z kostiumami. Tak. Do widzenia. Do widzenia. ABC Poison Arrow w trójce. Za 10:09 to żegnamy się powoli i życzymy udanego weekendu. Chociaż jutro znów ma być gorąco. Karolina Gonet odbierała dziś telefony, Maciek Załęcki audycję realizował i jeszcze przy muzyce popracuje heblami. Paweł Turski program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. O 9:00 serwis, sport i pogoda, po 9:00 winien i ma, po 10:00 nowe w piątek i mnóstwo muzycznych nowości. A na podwójne muzyczne zakończenie dziś w porannej audycji Blossoms, a później jeszcze Sunflower Bean. Jeszcze jedna sprawa. Ja wiem, wakajki, zabawa, ale proszę uważać nad wodą. Statystyki wypadków utonięć są po prostu straszne, a chciałbym usłyszeć się z Państwem w poniedziałek. Proszę naprawdę na siebie uważać. Do usłyszenia. Forever.